those who sleep. Life is for us to keep. And if you're wondering what this song is leading to, I want to make it with you. Time will tell. But you believe the things that I do, and we'll see it through. Life can be short or long. Love can be right or wrong. And if I chose the one I with you, I really think that we could make it, stukje brood aan het begin van dit programma. Make it with you. Dat zullen we zeker doen. Goedenavond. Op middernacht, de late avond, met Harry Kuipers. Weer een helemaal nieuwe aflevering van dit programma in deze nieuwe week. Waarover gaan we het nou eens hebben vandaag? Wat dacht je van het volgende? We stuurden Jeroen van Gent maar weer eens de straat op. Ben je wel eens jaloers? Of ben je wel eens jaloers geweest? Het lijkt me een prachtig onderwerp. Onze columnist op de maandag, zoals altijd, Giel van Strien. En hij gaat het deze keer hebben over de vrijheid van meningsuiting. En nou, daar mag hij natuurlijk over zeggen wat hij wil. En dat doet hij ook zometeen. Nog weer verderop in het programma gaan we het eens hebben over het schoolgeld. Schoolgeld, dat kan toch wel af en toe een probleem zijn als je niet zo ruim in de slappe was zit. En wat er voor mogelijkheden en onmogelijkheden zijn op dat gebied, daar gaan we het dan maar straks eens over hebben. Komt helemaal goed. En natuurlijk in deze late avond ook weer heel veel en ook hele aardige muziek. Big Country. Thank you. Heb je een muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. De muziek van Rick Astley, het heette Chance. En de muziek daarvoor, die was van Big Country. En het heette Change. Daar zit niet zoveel verschil in. We hebben Jeroen van Gent maar weer eens de straat opgestuurd. Eigenlijk ben ik hartstikke jaloers op dat baantje wat hij heeft. Mag ik wat vragen voor de radio, heel kort? Ik heb een hengel. Wanneer was u voor het laatst ontzettend jaloers? Dat is de vraag. 30 jaar geleden. Oh, dat is waar. Wat kan dat zijn? Bijna echtscheiding, dus. Ja, oké. Oké, ja. Nou ja, dan hoef ik niet al de details van te weten. Maar u lepelt het wel onmiddellijk op. Het is echt. Ja, ja. Het is wel 30 jaar geleden, maar nog wel levend. Ja, verder ben ik nooit zo jaloers. Oké. Dat was wel een soort van overtreffende trap toen. Ja. Nou ja, denkt u er toen nog wel eens over? Nee hoor. Gaat wel eens door. Nee, niet. Ja. Maar er komt niks in de buurt van die jaloersigheid? Nee, niets. Nee. Ik bedoel, niks vergelijkbaars? Nee hoor. Oké. Hé, waar gaan we heen? Meneer, mag ik u wat vragen voor de radio heel kort, voor de grap? Wat wilt u weten? Mag dat heel kort? Wanneer was u voor het laatst ontzettend jaloers? Ja, dat ben ik eigenlijk nooit. Goed? Nee. Maar het hoeft niet een ondeugd te zijn, hoor. Het kan best wel positief zijn. Dus het... Nee, ik laat het altijd op afkomen. Van, ik zat er altijd positief in, dus altijd lol in mijn leven. In het leven, ja, altijd lol. Zeker. Potje bier erbij, lekker toch? Oh, dat is knap. Dat is best wel hartstikke goed. Ik schrok ervan, dus... Nou, dat kan ik me echt niet... Nee, dat kan ik me gelukkig niet herinneren. Ben ik ook niet van nature. Ik gun iedereen het zijne als ze maar blij zijn. En vooral in deze tijd. Ja, ja. Dus, nee. Maar het kan toch wel, dat ondanks goede karaktereigenschappen, waardoor je wel eens afgunstig bent. Nee, kan nee. Echt nee? Niet. Nee. Zou ik, ja, eigenlijk heel, zou ik me niet echt kunnen herinneren. Nee. Jeetje. Gewetensvraag. Van de zomer, als toen mensen op vakantie waren en ik niet. Oh. Ja. Okay, maar jaloers, echt jaloers ben ik nooit, want ik gun het andere mensen altijd wel. Maar dan is meer dat ik ze benijd. Nou ja, maar het hoeft niet per se slecht te zijn. Het kan ook ergens toe leiden. Dat je denkt van, nou ja, ik wil die... Nou dat. Nou ja. Ja. En vakantie kan altijd nog komen, zeker, toch? Nee hoor, daarom. Dus, in september, oktober, weet ik veel. Nou, dat kan altijd toch? Volgend jaar, denk ik. Volgend jaar weer. Ja. Ik zie u hier fronsen. Nou. Ik zou het niet weten. Nee? Echt jaloers? Nee, dat kan ik niet zeggen. Nee? Ik denk, toen ik nog een vriendje had, half jaar geleden... Die had een beste vriendin en daar ging die elke keer afspreken. Toen was ik wel jaloers. Oh ja? Ja. Ja, dat was wel een goeie, ja. Ja. Echt boos misschien wel. Nou ja, het viel me mee aan. Ik wist dat het een stom gevoel was, dus. Oh, oké. Okay. Ja. Okay. Wat heb je eraan gedaan? Kan natuurlijk iets aan doen, ik weet niet. Ja, gewoon een beetje met vrienden over gepraat en dat ze me dan geruststelden, weet je wel dat. En hem gewoon met rust gelaten. Ik vond het zielig, want hij deed niet zoveel verkeerd. Jeetje, jullie laat maar nadenken. Nou, dat geeft. Het is niet live. Het is een opname. Hoe lang heeft u? Dat geeft helemaal niks. Ik ken altijd... Nee. Ik ben een tevreden mens. Dus ik heb alles wat ik wilde. Ik zie niet bij iemand anders iets moois of schoenen. Dus ja, niet echt... Ook niet een beetje... Niet een beetje jaloers zelfs. Helemaal nee, niet jaloers. Nou ja, weet je. Dan heb je wel eens zoiets van... Als ik nu in Spanje zou wonen, of dan had ik altijd lekker weer. Okay, ja, op jeugd, dat zou ik wel willen hebben, ja, of jong willen zijn. Jaren terug. Ja, dat krijg je niet. Nee. Maar is er nooit iets dat je zegt van, afgunstig moment? Het kan ook gewoon in principe niet, dus ik heb een leuke hobby. Een beetje vogels kweken, gaat altijd goed, lekker vogels goed. Vogels kweken? Ja. Aha. Wacht even, een foyer en allemaal vogeltjes? Nee, ik heb buiten nog foyer en ik heb binnen een hoop kooi staan. Ja. In de schuur dan, zeg maar. Wat was het laatste wapenfeit daaromtrend? Ja, ik heb twee soorten. Ik heb van die vormpers en ik heb van die groelingen. Dus, groelingen? Oh. Ja, met de tentoonstelling leuk gedaan. Leuke pretjes. Dus, Goed, okay. Hartstikke bedankt voor de reactie. Dank u wel. Je suis toujours amoureux d'elle. Mon cœur bat fort quand je la vois. Et même si je suis infidèle, si je m'en vais longtemps parfois, caresser d'autres demoiselles, respirer des parfums plus froids, je reviens comme une hirondelle. Au premier beau jour, c'est comme ça, m'abandonner à ses dentelles qui sèchent au soleil de là-bas. Jalouse. Ne sois pas si jalouse. Tu sais bien que je l'aime. Ne fais pas ces yeux-là. Jalouse. Tu me fais trop de peine. On pourrait vivre à toi. J'ai autant besoin d'elle. J'ai besoin de toi. J'aime les rendez-vous qu'elle me donne dans ces vieux hôtels décadents, au bord d'un lac un jour d'automne, ou sur le port l'été venant. Elle me séduit, elle me fascine. Je connais par cœur toutes ces îles. Les yeux fermés, je la devine. Le soir quand elle se déshabille dans ses couleurs, soleil couchant ou lune noire, cela dépend.

De grote afwezigen zijn de Nederlandse en Europese overheden als opstellers van grondwetten en verdragen. Maar hier zullen de complottrollen ongetwijfeld alomvattende verklaringen voor gaan geven. Het is de late avond met Harry Kuipers. All I wanted was a sweet distraction for an hour or two. Had no intention to do the things we've done. En zo werden wij getrakteerd op de muziek en zang van Rita Coolidge. All Time High. Dat nummer dat zullen we wel kennen, want het is een heel bekend nummer. En daarvoor hadden we Jeff Nijkens. En Jeff Nijkens, die was volgens mij ooit onderdeel van een band met een wel heel merkwaardige naam, want die heette namelijk de RK Vulpoepers BV. En Janne en Jeff Nijkens, ik had het om elkaar, Jeff Nijkens, die zong waarover Giel van Strien sprak. Het ging over de vrijheid van meningsuiting. Zometeen gaan we het hebben over heel wat anders, over het schoolgeld. Ja, dat is weer een heel ander onderwerp, maar ook zeer leerzaam, moet je maar denken. Voordat we eraan toekomen, eerst nog maar eens Paul Garrick. Eyes of Blue, Paul Garrick. Aan deze tafel bijgeschoven, maar wel op anderhalve meter afstand, is nu mijn collega Jan-Willem de Vries. Want als het over schoolgeld gaat, dan moet je Jan-Willem erbij halen. Hallo, zeg het maar. Inmiddels zijn de meeste scholen weer begonnen. Het is de tijd waarop de scholen bij ouders aan de bel trekken voor een oude bijdrage. Ouders kunnen zich voor het blok gezet voelen. Want hoe zit het ook alweer? Zijn ouders eigenlijk wel verplicht om te betalen, die oude bijdrage? Aan de telefoon hebben we Dorien Wiersma van Stichting Ouders en Onderwijs. Wat doet de Stichting Ouders en Onderwijs eigenlijk? Ouders en Onderwijs die steunt ouders en voorziet ouders van de informatie en vertelt hoe het hoort te gaan. Want helaas is de praktijk zo dat hoe het gaat en hoe het hoort te gaan nog wel eens twee dingen zijn. In de inleiding gaan we al aan dat de brieven voor de ouderen bijdragen nu langzamerhand op de mat gaan ploffen. Waarvoor worden die oude bijdragen gebruikt en om welke bedragen hebben we het eigenlijk? Nou, dat is ontzettend divers. Er zijn scholen die vragen een ouderbijdrage van €40 voor kerstfeest, Sinterklaasfeest en een schoolreisje. Er zijn ook scholen die vragen een ouderbijdrage van €1500 voor laptops en digitaal lesmateriaal en alles daartussen. De verschillen zijn dus enorm groot, maar het woord ouderbijdrage gaat altijd gepaard met het woord vrijwillig. Dus wat de school ook vraagt, je kan nooit gedwongen worden om het te betalen. Ja, maar dan kom je toch een beetje op het gebied van, als je niet kan betalen, je voelt je toch gedwongen, want hoe wordt je kind erop aangekeken? Dat is een ander verhaal. Ouders voelen zich inderdaad helemaal niet vrij om te weigeren. Maar de regel der wet is wel zo dat ze kunnen weigeren, zonder dat het onderwijs daaronder leidt. Dus als je zegt van ik kan niet betalen of ik wil niet betalen, dan heeft dat geen consequenties voor het kind? Dat zou geen consequenties voor het kind mogen hebben, inderdaad. En dan, wie gaat dan dat schoolreisje betalen? Als er niet genoeg geld binnenkomt om die schoolreisjes te organiseren, nou, dan zal de schoolreis aangepast moeten worden of zal er een ander plan moeten worden gemaakt. Natuurlijk wel de tering naar de nering zetten als school. Ja, het is, de ouderbijdrage wordt eigenlijk ook gebruikt om de school wat beter te kunnen profileren. Van kijk eens wat we allemaal doen, maar dat zijn de ouders wel die het eigenlijk zelf betalen. Daar komt het wel op neer. Het wordt pas echt ingewikkeld op het moment dat het om een bijdrage gaat die heel erg gekoppeld is aan het onderwijs. Kijk, een schoolreisje is één ding, maar een laptop die heb je nodig om onderwijs te volgen. En dat maakt ook precies waarom die nooit verplicht gesteld kan worden, die bijdrage. Omdat je het nodig hebt voor het onderwijs. Maar daar voelen ouders zich helemaal dubbel over, want ze willen helemaal niet dat het onderwijs onderlijdt. Ja, nou, wat je ook wel ziet bij verschillende gemeentes, dat ze vanuit de WMO mensen met een lager inkomen ondersteunen daarbij. Klopt dat? Dat is buitengewoon. Ja, dat komt inderdaad voor. Maar er zijn nog steeds meer scholen die dat bijvoorbeeld, of steeds meer gemeenten die dat weigeren. Omdat ze ook weten dat het eigenlijk de plicht van de school is om daarin te voorzien. Oké, dus. Dat is dus een ander verhaal dan voor leerlingen die bijvoorbeeld speciale hulpmiddelen nodig hebben, digitale hulpmiddelen. Daar gaat het dus niet over, hè? Maar wel voor kinderen die, de laptop nodig hebben om het onderwijs te kunnen volgen op de tablet. Ja, nou, dat denk ik dat ze de afgelopen coronaperiode hebben gezien, toen opeens naar digitaal onderwijs overgestapt moest worden, dat bij een aantal kinderen gewoon niet aanwezig was. Nee, dat klopt. Maar dat is wel een zeer uitzonderlijke situatie, omdat er op stel en sprong moest er opeens van alles geregeld worden, wat anders was dan het reguliere lesprogramma. Dus dat is niet helemaal vergelijkbare situatie met waarin de school van tevoren precies weet welke methodes ze gaan gebruiken, ervoor kiezen om al dan niet digitale lesmethodes in te zetten. Dat is wel een andere situatie dan in de coronaperiode. Ja, dat klopt. Oké, dus samengevat, ouderbedragen, dat kan elke school vragen. Als je als ouder niet de middelen hebt om dat te doen, dan hoef je niet te betalen. Niemand kan je verplichten en het mag geen terugslag op je kind hebben. Waar kunnen ouders meer informatie vinden over dit onderwerp en ook over de Stichting Ouders en Onderwijs? Ouders en Onderwijs is natuurlijk bereikbaar voor alle vragen van ouders. We zijn telefonisch en per e-mail bereikbaar. Maar de eerste stap waar ouders eigenlijk naartoe moeten zijn de ouders in de medezeggenschapsraad. De ouders in de medezeggenschapsraad hebben namelijk de bevoegdheid om de instemming en de hoogte van de ouderbijdrage goed te keuren. Dus dat is eigenlijk het eerste aanspreekpunt. Wanneer de ouders in de MR niet die ouderbijdrage goedkeuren, mag de school die helemaal niet eens vragen. Dus vandaar dat de ouders in de medezeggenschapsraad het eerste aanspreekpunt zijn. Goed. Dorien Wiersma was het van de Stichting Ouders en Onderwijs. Ik dank je hartelijk voor het interview en succes met je werk. Dank je wel. I can see you in the morning when you go to school. Don't forget your books, you know you gotta learn the golden rule. The teacher tells you stop your playing, get on with your work. And be like Johnny Too Good, don't you know he never shirks, he's coming along. We'll be right back.